Velkommen til Djævelens Advokat, podcasting, der giver modspil til monopolet. Den tid, vi lever i store løsen, er menneskerettigheder, et begreb, der i hvert fald på det retoriske plan dominerer international politik, og som påberåbes som svaret på mange af verdens problemer, fra undertrykkelse til fattigdom. Men hvad er menneskerettigheder? Kan menneskerettigheder være universelle på tværs af forskellige kulturer og traditioner? Er alle menneskerettigheder overhovedet rigtige rettigheder, eller er de blot fromme ønsker? Er menneskerettighederne blevet udvandet og politiseret til ukendelighed? Det vil vi forsøge at få svar på i dagens udgave af Djævelens Advokat. Hvem bedre til at svare på disse spørgsmål end dagens gæst, direktør for Institut for Menneskerettigheder, Morten Kærum. Han er uddannet jurist og har arbejdet med menneskerettigheder på et nationalt og internationalt niveau igennem mange år. Din værter i dag er Jakob Mchangama og Lars Hvidberg. Morten Kærum, tak for, at du måtte komme i dag. Jamen, tak for invitationen til at være med i jeres program. Hvis vi skal starte med sådan overordnet vy over emnet, kan du så kort fortalt give en introduktion til, hvad menneskerettigheder er? Hvad kan vi bruge dem til? Altså, man kan jo se det. Der er mange, der har forsøgt at formulere, lave nogle formler for, hvad menneskerettigheder er for nogle størrelser, hvad de udspringer af osv. Jeg vil sige, den jeg selv hælder mest til, det er, at det simpelthen er af menneskehedens kollektivt opsamlede erfaringer igennem tid og rum. Det vil sige, at vi op igennem historien fra kontinent til kontinent gør os nogle erfaringer med, hvad er det virkelig, der udfordrer den menneskelige værdighed? Hvor er det, man er kommet så tæt på det enkelte individ, at det udfordrer, lad os sige, hele vores samfund, den måde, vi har strikket det sammen på? Og ud fra devisen, at vi behøver ikke at gøre de samme fejltagelser fra generation til generation, fra kontinent til kontinent, men at vi faktisk har lov til at lære lidt af historien, og lov til at lære lidt af hinanden, så er det, at vi har proppet de her, lad os sige, de mest udfordrende elementer af de her erfaringer, først ned i en lang række europæiske lande, USA's forfatninger, og senere hen efter 2. verdenskrig, som jo nok var en af de mest uhyrlige erfaringer, menneskeheden har gjort sig, så fik vi det løftet op i international ret. Kan man sige, at der er en eller anden form for karakteristika, som en ret skal have, for vi kan sige, at det er en menneskeret? Altså man har talt om, at en ret skal være universel og gælde for alle mennesker, for eksempel, og skulle gælde til alle tider. Der er klart en idé om det universelle, at fordi når det er menneskerettigheder, så gælder det alle mennesker. Man kan ikke sige, at menneskerettigheder kun gælder nogle mennesker. Men når det er sagt, når det så går ind og bliver juridisk bindende normer, så for det første, så, som jeg siger, så har staterne jo været med til at formulere teksten, og når den er formuleret, så er der jo så igen en national vedtagelsesproces, en ratificering, der sker nationalt. Det vil sige, at selvom man har deltaget aktivt i at lave teksten, så er man jo ikke øjeblikkeligt bundet af det. Så skal man jo så tage med hjem til sine parlamenter, eller hvordan man nu gør i det enkelte land. Og det vil sige, så bliver der også en national diskussion af, jamen er det her noget, der er relevant for os? Er det noget, der giver mening i vores specifikke sammenhæng? Så der er altså, lad os sige, et ret godt input universelt eller globalt. Så jo, det udspringer af en tænkning fra oplysningstiden, men den er jo ikke nødvendigvis ikke gyldig andre steder. Selvom den udsprang af Europa, kan den jo udmærket have genklang i alle mulige andre kulturer. Passer det virkelig, fordi at der er jo stor forskel på kulturer og religioner i verden. Når vi så kommer ned til det rent konkrete, og blandt andet ser på, hvordan og om menneskerettigheder bliver respekteret rundt omkring i verden, kan man så virkelig tale om, at de her standarder, selvom de bliver vedtaget i FN, og selvom forskellige stater skriver under på de her konventioner, kan man så virkelig tale om, at lande i Asien for eksempel virkelig synes, at det her det er universelle normer? Ja, altså der er jo mange måder at undersøge det her på, og ligesom overbevise sig selv om det ene eller det andet. Jeg vil godt pege på to ting især, som gør, at jeg faktisk er den opfattelse, at menneskerettighederne har en universel gyldighed. Det ene er, at tit når vi snakker om menneskerettighedernes universalitet, er de nu universelle eller ej, så har der i Vesten været en gruppe kulturrelativister, nogle filosofer og andre, der har sagt nej, det er rent vestligt projekt, som ikke har gyldighed af alle mulige andre steder. Jeg synes, det er interessant, når man læser den debat, så er den meget vesteuropæisk og amerikansk, og hvor man meget sjældent refererer til kollegaer fra Afrika, fra Asien, som måtte have nogle divergerende meninger. Så man gør sig enormt klog på de andres vegne om, hvad der er gyldigt for dem, og hvad der ikke er gyldigt. Men der har jo været, der har jo fra asiatisk side, og også fra islamisk side, fra islamiske lande, været en kritik også her, hvor man har fremført, at menneskerettighederne i deres yderste konsekvens rent faktisk var en form for vestlig imperialisme, kulturel imperialisme. Så der har vel været nogle brudflader mellem vestlige stater og mellem ikke-vestlige stater, hvor man har sagt fra ikke-vestlige staters side, ja, men altså, vi kan ikke købe hele pakken. Ja. Og det er så nemlig min næste punkt, ikke? Ja. Det er du helt ret i. Der har været en lang række, og jeg er glad for, at du siger, stater, der har udfordret det her. Og jeg vil sige, at ja, lakmustesten for mig, det er ikke at spørge en statsleder, om han gerne vil have menneskerettigheder. Fordi der vil langt de fleste stater, eller masser af statsledere rundt omkring i verden, sige, pokker mig nej, for jeg er sådan et godt menneske, så jeg skal nok selv finde ud af, hvordan jeg vil administrere magten. Jeg vil ikke have begrænset min magt. Så i virkeligheden så interesserer det mig ikke så meget, når nogle asiatiske statsledere eller andre for den sags skyld siger, at menneskerettighederne de er kulturfremmede for os. Vi har vores asiatiske værdier, eller hvad det nu er, man vil fremhæve. Derfor gjorde vi det, som nogle af de første i starten af 90'erne. Det var, at vi simpelthen allierede os med nogle dygtige antropologer og sagde, gider I ikke godt at gå ud og prøve at se, hvad siger folk egentlig? Så var der altså rigtig mange mennesker, både i Afrika, i dele af Asien, hvor vi arbejder. Men jeg vil sige, at jeg har endnu ikke stødt på noget, der har overbevist mig om, at der ikke er en universel klangbund for menneskerettigheder. Så vil jeg gerne lige prøve at tage nogle andre eksempler. I FN-regi, der er en traktat, som handler om eliminering af al diskrimination mod kvinder, og her har en lang række muslimske lande taget nogle ret vidtgående reservationer, blandt andet at visse bestemmelserne i den her konvention skal fortolkes i overensstemmelse med sharia-lovgivning. Hvis vi så tager nogle eksempler, vi har haft et valg i Algeriet i tilbage 91, hvor et islamisk parti kom til magten. Det fik de så ikke lov til. Egypten fik det muslimske broderskab stor tilslutning af valgene, og i Palæstina har vi lige set Hamas komme til magten. Det er jo en folkelig opbakning til nogle islamiske bevægelser, som næppe vil være uenige med de her reservationer til kvindekonventionen. Så det går vel i den anden retning af, hvad du siger. Jamen det er klart, det er ikke et entydigt billede. Der foregår også stadigvæk tortur. Der er mange menneskerettigheder, der bliver krænket. Det jeg synes, der er interessant, og det man må bruge som parameter, det er, jamen bliver menneskerettighederne brugt til en diskussion, en bevægelse, der forsøger at, lad os sige, arbejde hen mod de mål, som konventionerne stiller op i forhold til et totalt forbud mod tortur, større kønsligestilling. Jeg er netop her lige før jul deltog jeg i et stort møde i Kairo med 6 islamiske lande omkring implementering af kvindekonventionen, og hvor der var både statsrepræsentanter, kvindeorganisationer og en lang række andre mennesker, som diskuterede det her. Og netop diskuterede det meget levende ud fra konventionen, så at sige en anerkendelse af konventionen, men hvordan passer vi det her ind i et islamisk samfund? Skal man gå på kompromis, når man møder, lad os sige, at man har fundet en sejr ved, at man kan diskutere ud fra menneskerettighederne, men skal man så gå på kompromis med dem for at sige, jamen nu har vi vundet lidt, men vi må give og tage. Skal menneskerettighederne virkelig sidde og være sådan en brik i et politisk spil, eller skal man stå stejlt på at der er en kerne, som man altså ikke kan diskutere om? Jamen, jeg vil sige både og, ikke? Det kommer lidt an på, hvad du lægger i jordene. Fordi selvfølgelig vil jeg som menneskerettighedsdirektør for Menneskerettighedsinstituttet stå stærkt på konventionerne. Men det jeg til gengæld også erkender og indser, det er, at der er ingen steder, du kan implementere og gennemføre konventionerne fra den ene dag til den anden. Der er ikke noget samfund, du kan forandre fra den ene dag til den anden. Der må man altså gå ind i nogle diskussioner, i nogle dialoger, og se, jamen, hvordan kan du arbejde hen mod de målsætninger. Og det er ligegyldigt, om du taler om tortur, om du taler om kønsligestilling eller andet. Jeg tager vores eget samfund med kønsligestilling. Jeg håber da så sandelig, at vi er et godt skridt videre med kønsligestilling om 10 år eller om 20 år, end vi er i dag, så vi kan kigge tilbage og sige, hold op, dengang i 2006, der var vi ikke så langt, som vi er i dag. Så det, for mig handler det ikke om at gå på kompromis, men det handler om at prøve at få lavet nogle strategier for, hvordan får du rent faktisk nået fra punkt A til punkt B. Du lytter til Djævelens Advokat, som i dag diskuterer menneskerettigheder med Morten Kærum. Og Morten, vi har indtil nu diskuteret, hvad menneskerettigheder egentlig er, og hvor de kommer fra, og om menneskerettigheder kan være universelle. Jeg kunne godt nu tænke mig at dreje samtalen hen på rettighedstyper, for traditionelt har man delt menneskerettighederne op i kategorier eller generationer. På den ene side de klassiske borgerlige og politiske rettigheder, som for eksempel ytrings- og forsamlingsfrihed og den private ejendomsret. På den anden side de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som retten til arbejde, til bolig og en rimelig levestandard. Men en af menneskerettighedsbevægelsens helt centrale synspunkter, og vel også Institut for Menneskerettigheder, er, at den her opdeling af rettigheder, den er kunstig, og at alle menneskerettigheder er udelelige, eller indivisible, som det hedder. Hvor i består det kunstige, den opdeling, som er sket i menneskerettigheder, som jo er sket i FN-regi? Ja, altså hvis vi går tilbage til 1948 igen, til verdenserklæringen om menneskerettigheder, der ser vi jo, at de civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, at de er koblet helt sammen. De figurerer jo side om side i deklarationen. Det, der så skete, det var, at man fandt ud af, at man ville lave to forskellige konventioner. En, der dækkede de økonomiske sociale rettigheder, og så en, der skulle dække de civile politiske rettigheder. Og det var jo en del af den proces, som jo så blev, lad os sige, forstærket op igennem den kolde krig, hvor i videre og videre omfang så tog Østblokken, de kommunistiske lande, de adopterede de økonomiske og sociale rettigheder, og i Vesten stod vi fast på de civile politiske rettigheder, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed osv. Så fik vi jo altså efter ophøret den kolde krig en unik chance for igen at prøve at få dem bragt sammen og sige, jamen de hænger altså sammen, de her rettigheder. Og det fik vi så stået fast med ved verdenskonferencen i 1993 i Wien, hvor man igen i en af åbningsparagrafferne fik skrevet det ind, du lige har citeret, nemlig at de er udelelige og uadskillelige. Og der hvor det, lad os sige, jo giver mening, det er, at ytringsfrihed fint, men hvad er det lige, jeg skal ytre, hvis jeg ikke har adgang til uddannelse? Deltage i de politiske processer, igen, hvis jeg ikke har mulighed for at få uddannelse, hvis jeg ikke har adgang til sundhed, og så videre, jamen så er der lige pludselig, at det ikke, systemet ikke rigtig hænger sammen mere. Så det ene sæt rettigheder forudsætter det andet. Og det er jo altså det, der ligger i det udelige. Så tanken er, altså nu har vi jo snakket om, at menneskerettigheder er fundamentale, og det er nogle rettigheder, som hver af os har, og som er ukrænkelige. Vi skal simpelthen også forstå økonomiske og sociale rettigheder osv., at vi har en fundamental ret til sundhed og til uddannelse, til en bolig, på samme måde som at der er et forbud mod at torturere os eller at gøre indskrænkning i vores ytringsfrihed. Det er to sider af samme sag. Ja, altså så har man jo så skrevet ind i rettighedskatalogerne, i konventionerne, har man så skrevet ind, at det skal være med de sociale og økonomiske rettigheder, er det en fremadskridende realisering. Man er jo godt klar over, at man ikke i Afrika i dag for eksempel kan give sundhed til alle. Altså det er en utopi, sådan som det tegner sig i øjeblikket. Men derfor kan det godt være noget, man arbejder hen imod. Og dermed så bliver det selvfølgelig i sin kontur, i sin profil, noget blødere sprog end de civile politiske rettigheder, hvor du har, lad os sige, et absolut forbud mod tortur. Men det gør det ikke, lad os sige, mindre væsentligt, eller for den sags skyld heller ikke altid mindre retligt. Et af de argumenter, der fremføres for at opretholde den her opdeling mellem de civile og politiske, eller borgerlige og politiske rettigheder, og de økonomiske og sociale, det er, at de civile og politiske er negative i natur. Det vil sige, at i virkeligheden skal staten bare fraholde sig for at krænke dem, for at krænke min ytringsfrihed, for at torturere mig. Mens de økonomiske og sociale er positive i natur. De kræver, at hvis jeg skal have en uddannelse, hvis jeg skal have en bolig, så skal staten give mig det. Det vil sige, at der er en positiv pligt på staten. Er det ikke en afgørende forskel på de her rettigheder? Jamen er det nu også så evident? Er det sådan? Altså, jeg tror, hvis du går ind i Justitsministeriet eller Finansministeriet for eksempel og spørger, hvad koster det egentlig at køre et retssystem? Altså det ville ikke være meget nemmere, hvis folk de bare måtte klare det selv, deres twister. Var det ikke meget nemmere, hvis politiet bare arresterede dig og sagde, jamen det er sikkert dig, der har gjort det, og hvis du ikke vil indrømme det, jamen, så banker vi en tilståelse ud af dig, ikke? Og så putter vi dig i fængsel. Vil det ikke være meget nemmere? Nej. Fordi vi har blandt andet et system med retfærdig rettergang, som kræver, at du har nogle dommere, du har mulighed for at anke, du har en anklagemyndighed, du har et forsvar, og de anklagemyndigheder og forsvarer, de skal have lige muligheder. Du får ikke betalt af staten, din forsvar, osv. Det koster jo, jeg ved ikke hvad vores budget på vores retsvæsen er, men det pågår ikke gratis. Så altså, det er en lidt for forsimplet tilgang til det, den med, at det ene koster penge, og det andet ikke koster penge. Men det positive og det negative, ja, det er så et overlap med. Jamen det er jo heller ikke positivt og negativt, fordi altså, du bliver nødt til at lave en positiv foranstaltning i forhold til at skabe en retfærdig rettergang. Bliver du nødt til at tage nogle positive skridt for at opfylde den, akkurat ligesom du bliver nødt til at forholde dig til, lad os sige, lave noget lovgivning, der for eksempel stimulerer, at der bliver bygget nogle boliger. Det betyder jo ikke, at du skal ud og punge ud som stat. Du skal bare, altså, du kan bygge noget, så koster det penge, men du kan også lave en lovgivning, der stimulerer, at der bliver boligbyggeri. Det kan godt være fuldstændig udgiftsneutralt for staten. Jeg kan godt lige tænke mig at fastholde diskussionen på retsvæsenet, fordi vi har jo ikke et retsvæsen, fordi det er en individuel ret for hver os. Det har jo en langt bredere funktion. Demokratiet er det jo helt essentielt, at man har magtens tredeling. Desuden løser et retsvæsen jo en masse sociale konflikter, så det er jo ikke på grund af, at vi har en fundamental ret. Du kan bare sige, at fordi vi har et retsvæsen, så skal det fungere på nogle principper, så det ikke krænker vores rettigheder. Men hvis jeg skal have retten til en bolig, så bliver man nødt til at have iværksætte en positiv handling og bruge nogle penge specifikt for mig. Det vil sige, at man skal overføre nogle midler fra en del af befolkningen til en anden. Så på den måde er det vel ikke en helt fair sammenligning at sige, at fordi at retsvæsenet koster penge, så er det sammenlignet med de penge, man skal bruge på økonomiske og sociale rettigheder. Jo, men du kan jo sige, at magtens tredeling udspringer jo meget af det samme, af den samme tid og oplysningstidens tænkning. Og menneskerettighederne er jo en integreret del af det demokratiske projekt. Så jeg tror ikke helt, jeg går ikke helt med på den adskillelse af, at vi har jo allerede domstolene. Altså det er jo en integreret del af blandt andet retfærdig rettergang. Så lad os prøve at gå væk fra domstolen, fordi jeg kan jo gå ned på Rådhuspladsen, og så kan jeg stå og råbe og skrige min mening om regeringen. Det kan enhver borger jo gøre. Altså så kernen af de borgerlige politiske rettigheder, der er vel en sandhed i, at den er negativ, mens at det kernen af de økonomiske sociale er positive. Det er da klart, på en vis måde er det, og så alligevel så er det ikke. Altså det er en alt for simpel måde, det er blevet sat op på igennem tiderne. Altså den der med, at det ene er positivt, det andet er negativt. Det kan lige så godt være, at du stimulerer samfundet, at der for eksempel skal være en adgang til en grundlæggende sundhedssektor. Det er jo også blandt andet for at undgå epidemier. Det er jo også blandt andet for, at vi ikke alle sammen skjuler, at vi har en eller anden særlig sygdom, der kan sprede sig. Hele uddannelsessystemet er vel også en fælles værdi for samfundet. Så jeg er altså bange for, at den der adskillelse, eller lad mig vente om at sige, at vi ser samfund, hvor du ikke får de økonomiske og sociale rettigheder, ikke har adgang til uddannelse, store dele har ikke adgang til sundhedssektoren, og hvor vi altså også ser, at der ikke er en særlig høj grad af dynamik, ytringsfriheden lider, folk kan ikke deltage, fordi de ikke har vidensgrundlag osv. Så altså, jeg tror, vi gør det demokratiske samfund en bjørnetjeneste, hvis vi udelukkende ser det demokratiske samfund, som de civile politiske rettigheder er grundpillende. Du snakkede i starten om, at menneskerettighederne er vores kollektive erfaringer. Men hvis vi kigger på Vestens historie, så er der jo rent faktisk ikke noget vestligt land, som har anerkendt økonomiske og sociale rettigheder som fundamentale rettigheder og beskyttet dem på linje med civile og politiske rettigheder. Det er der ikke nogen, der gør, selvom det har vi jo heller ikke gjort i Danmark. Jeg har jo ikke på samme måde en fundamental ret til en bolig i Danmark, eller et arbejde for den sags skyld i Danmark, som jeg har en fundamental ret til ikke at blive tortureret eller udnytte min ytringsfrihed, som jeg sidder her og gør sammen med dig nu. Så der vil ikke tale om at bruge den kollektive erfaring der. Tværtimod kan man så sige, de lande, som du selv nævnte, de socialistiske lande, som slog hårdt på de økonomiske og sociale rettigheder, der mistede man fuldstændig de borgerlige og politiske, og der udviklede man diktatur. Var det så ikke på den baggrund værd at sige, jamen, måske har vi ikke behov for de økonomiske og sociale rettigheder som fundamentale rettigheder? Jamen, altså, du kan sige, at i Danmark mener jeg da i høj grad, at man har taget de sociale og økonomiske rettigheder alvorligt, og det er måske derfor, at vi ikke snakker så meget om dem i den terminologi. Men det er jo interessant at se vores grundlov, så er der altså forskellige økonomiske sociale rettigheder i grundloven i rettighedskataloget, som ellers er stærkt begrænset. Jeg kan godt nævne et enkelt eksempel på, at man meget tit nævnt retten til arbejde, ikke som sådan en af de der rettigheder, som man synes er lidt latterlig. Og det kan man sige, jamen, når vi er inde i en arbejdsløshedsperiode, kan jeg så gøre krav på at få et arbejde, fordi jeg har ret til arbejde. Nej, det er ikke den måde, den fungerer på, fordi enhver regering vil selvfølgelig påstå og sige, at vi arbejder for at skaffe arbejde til alle, og man har forskellige programmer, man laver måske nogle særlige iværksætterprogrammer, man sætter i gang med nogle statslige byggerier, og alle de der forskellige interventioner, en stat, en regering kan gøre i en arbejdsløshedsperiode. Så der bliver der ikke tale om, at man kan, lad os sige, pukke på sin ret til arbejde. Men jeg kan godt nævne et enkelt eksempel, hvor den ret faktisk lige pludselig blev ret relevant i en dansk sammenhæng. Og det gjorde den, da vi fik de bosniske flygtninge. Vi erkender altså, at de her mennesker, de kan ikke rejse tilbage til Bosnien. De kan heller ikke rejse andre steder hen. Så de er altså her. Men vi vil ikke give dem en arbejdstilladelse. Hvor længe kunne vi have gjort det? Der blev det lige pludselig relevant at sige, her er altså et spørgsmål om retten til arbejde. Vi har altså nogle mennesker, der er her, som kun kan være her, og dem vil vi altså ikke give adgang til at arbejde. Ifølge konventionen, der kunne man godt have gjort det et stykke tid, lad os sige nogle år, men på et eller andet tidspunkt, så må man sige, at det her det er altså uholdbart. Det er så væsentligt for det enkelte menneske, at man kan ernære sig selv, og man kan sørge for sig selv og sine. Det er meget fundamentalt. Derfor skal der være blandt andet en ret til arbejde. Og det blev udfordret, og man ændrede også reglerne, så de faktisk fik den adgang. Men der var ikke noget krav til, at den danske stat skulle give den enkelte et arbejde, og det vil også, hvis man endelig skal tale hvis man skal tale om, at de økonomiske, sociale og borgerlige og politiske rettigheder smelter sammen, så er det vel netop, at man kan sige, at hver af dem har en positiv og en negativ sfære. Altså, du kan sige, at retten til sundhed kan omfatte en negativ sfære, i og med, at staten ikke må udsætte befolkningen for medicinske forsøg eller hælde kemikalier i vandet. Og på den måde er den klart og retlig anvendelig. Men når det begynder at blive at sige, at alle skal have et vist sundhedsniveau, så bliver det jo netop en positiv forpligtelse, som bliver umulig vel at beskytte retligt, og som bliver omkostningstung. Er det så ikke relevant at opretholde en forskel mellem negative og positive rettigheder? Set i det perspektiv, hvor du siger, jamen de bosniske flygtninge, de skal have lov til at deltage på arbejdsmarkedet på lige fod med de andre, men de har jo ikke, ligesom, lige så lidt som jeg har, en ret til at gå til højesteret og sige, jamen jeg skal have et arbejde, jeg vil gerne være kontorelev eller murer eller tømrer. Nej, men det er jo så måske, lad os tage et andet sted hen i verden, ikke? Altså, fordi i Danmark er ressourcerne, men lad os tage til for eksempel til Tanzania, hvor du så lige pludselig, så får du nogle strukturtilpasningsprogrammer, det ene og det andet, som gør, at folk, eller en lang række fattige, ikke kan få deres børn i skole, fordi nu bliver der lige pludselig introduceret via Verdensbanken, bliver der introduceret krav om skolepenge. Det vil sige, at der er altså en masse børn, der ikke får en grundlæggende skoleuddannelse. Og det blev faktisk ændret, fordi der var en række organisationer og forældre, der simpelthen sagde, at det kan ikke passe det her. Der er altså en konvention, børnekonventionen, hvor der er en ret til grundlæggende skoleuddannelse, også konventioner om økonomiske og sociale rettigheder. Så nu bliver I altså nødt til, Tanzanias regering, eventuelt i samarbejde med Verdensbanken eller andre, at sørge for, at der bliver en adgang til grundskoleuddannelse. Det koster, men det var, lad os sige, en rettighedstilgang, der gjorde, at de her børn, altså i dag, rent faktisk skal få en uddannelse, som er en absolut forudsætning for, at et land som Tanzania eller andre tredje verdens lande kan begynde at bevæge sig fremad. Men der vil jo altid være en konflikt, når du skal opfylde de her rettigheder. Lad os tage i Tanzania, lad os sige nu, at der var en masse hjemløse i Tanzania, som ikke havde en lige så stærk stemme som dem, som gerne ville have deres børn i skole. Jamen, altså, Tanzania har jo et begrænset budget, og du siger så, at alle har en fundamental ret til uddannelse, til sundhed, til en bolig. Det kræver jo så, at staten skal sidde og prioritere mellem de her forskellige rettigheder. Har en fundamental ret til uddannelse, til sundhed, til en bolig. Det kræver jo så, at staten skal sidde og prioritere mellem de her forskellige rettigheder. Det kan man vel ikke gøre, hvis man har en fundamental rettighed, så kan staten vel ikke sidde og prioritere og vælge, hvem der skal have sin ret opfyldt. Nej, nu skal du lige passe på med, når du siger fundamental ret, ikke? Altså, fordi hvis vi taler juridisk, og vi taler med fundamentale rettigheder, altså regler, der ikke kan fraviges. Som jeg sagde tidligere, så er de økonomiske sociale rettigheder, det er rettigheder, hvor der er en fremadskridende realisering. Det vil sige, at de er ikke fundamentale som forbud mod tortur, hvor der ikke kan fraviges. Der er reelt kun 7-8 menneskerettigheder, der er absolute. Alle andre er der mulighed for at fravige, inklusive ytringsfrihed. Men selv. Ikke, så hvis vi igen går tilbage til Tanzania, ikke? Det man vil forvente, hvor du kan sige, hvis du bruger din rettighedstilgang, så vil du sige, hvis den tanzanianske regering systematisk negligerer uddannelsesområdet til fordel for at bygge et gigantisk sundhedssektor, især rettet mod de rige, så kan du gå ind og udfordre det og sige, vent lidt, i de prioriteringer, I laver her, der er altså nogle helt grundlæggende behov, som ikke bliver imødekommet, hvor I altså har en forpligtelse til at gå ind. Så på den måde har du ganske ret i, at der i de her rettigheder er også en økonomisk prioritering af det. Akkurat ligesom når man går ind og prioriterer for eksempel uddannelse af politi, en retfærdig rettergang osv. til fordel for andre ting. Det er jo igen ikke gratis for Tanzania at lave et retssystem. Men den prioritering skal du ikke lave i forhold til selv de rettigheder, som du selv de borgerlige og politiske rettigheder, som du under visse omstændigheder kan indskrænke, for eksempel forenings- og forsamlingsfriheden eller ytringsfriheden. Der skal du ikke lave på samme måde de prioriteringer, som du uundgåeligt skal lave, når det kommer til positive økonomiske og sociale rettigheder. Det er vel et helt fast kendetegn ved de økonomiske og sociale rettigheder, at du automatisk bliver nødt til at prioritere. Jamen det bliver du altså også nødt til tit og ofte på, altså på de andre. Altså lad os igen gå tilbage til en retfærdig rettergang. Altså noget af det, du hører gang på gang i tredje verdens lande, grunden til, at vi ikke kommer af med tortur, det er, at vores politi ikke er uddannet godt nok. Det er måske bare folk, man har samlet op på gaden og så givet dem en uniform på. Og de skal så altså ud og klare de her ting. Jamen altså, det kan være, at de lige skulle have lidt uddannelse. Det kan godt være, at de skulle have lidt træning i, hvordan man laver en professionel efterforskning osv. Og så er det, vi ikke råd til. Det kan vi ikke. Og derfor så banker vi tilståelser ud af folk. Så altså, igen så bliver det altså, du kommer ikke uden om økonomien i både de civile, politiske og økonomiske sociale rettigheder. Jeg kunne godt tænke mig at pege på et land, hvor man har forsøgt at implementere de økonomiske og sociale rettigheder og gøre dem retligt anvendelige, som jo har været det store problem og den store udfordring for menneskerettighedsbevægelsen. Men det er Sydafrika. I den sydafrikanske forfatning har man forsøgt at implementere den her tankegang med, at de borgerlige og politiske rettigheder og de økonomiske og sociale skal have en lige status, og at man skal kunne gå til domstolene og få anerkendt sine økonomiske og sociale rettigheder. Og der har jo rent faktisk været 3-4 afgørelser for den sydafrikanske højesteret, hvor man netop har gået ind og sagt, jamen vi kan ikke sige, at det er en individuel rettighed, økonomiske og sociale rettigheder, for eksempel til en bolig og til sundhed, på samme måde som de borgerlige og politiske rettigheder. Der har man altså lavet den sondring, på trods af, at forfatningen lagde op til, at man kunne, og man har jo også sagt, jamen som domstol kommer vi jo til at blande os i den lovgivende og den udøvende magts kompetenceområder. Er det ikke, hvis vi igen skal tale om kollektiv erfaring, er det så ikke noget, der peger på, at der rent faktisk er en afgørende forskel på de her rettigheder? Nu kender jeg ikke de konkrete sager. Det kommer jo meget an på, hvordan de er skåret til. Og du er helt ret i, at en domstol vil jo altid være, eller bør være, lad os sige, nervøs, hvis de går ind og træffer nogle afgørelser, der får en afgørende effekt på statsbudgettet. Og det kan i høj grad være et problem i forhold til økonomiske og sociale rettigheder. Det er der slet ingen tvivl om. Men det gør dem i virkeligheden ikke, lad os sige, mindre retlige. Altså, du kan stadigvæk, det er spørgsmålet, hvordan får du dem skåret til? Altså, der er ikke noget i vejen for, at du i visse tilfælde, og der er sager forskellige steder fra, hvor du altså får dem skåret til, så det drejer sig om den person, der nu klager over det ene eller det andet. Lad os tage et konkret eksempel fra artikel 11 i FN's konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Den her, den lyder: de i denne konvention deltagende stater anerkender et hvert menneskes ret til en levefod, som er tilstrækkelig for vedkommende selv og vedkommendes familie, herunder passende ernæring, beklædning og bolig, og til fortsat forbedring af vedkommendes levevilkår. Hvordan afgør en domstol, hvad en tilstrækkelig levefod er? Jamen, det vil jo være ud fra de vilkår, der er i det pågældende land. Hvad er det, der skal til? Der pågår til forskel på en tilstrækkelig levevilkår i Rusland, for eksempel, hvor du har en meget streng vinter, der er der visse ting, der skal være opfyldt, eller hvis du er i Uganda, for eksempel. Så det, der må du jo gå ind og se, hvad er det for et samfund, vi opererer i, og så måle det ud fra det. Hvordan kan du overleve? Hvordan kan du få et minimumstandard, et minimumssikkerhedsnet spændt ud under folk? Men det er jo vel også en anden klar forskel, fordi der er ikke nogen forskel på, at hvis jeg bliver tortureret i Rusland, og hvis jeg bliver tortureret i Danmark, så er det tortur. Og det er vel de borgerlige politiske rettigheder. Hvis min avis bliver lukket i Rusland, og hvis den bliver lukket i Danmark, så er vi ikke i tvivl om, at min ytringsfrihed bliver krænket. Men her relativiserer det de økonomiske og sociale rettigheder ved at anerkende, at der er forskel på, hvad en tilstrækkelig levefod er i de enkelte lande. Det vil så også en anden afgørende forskel. Det kommer an på, hvad det er for et samfund, du lever i. Ikke? Altså, hvis I bare sådan noget som vinterkulden, gør jo en væsentlig forskel, så det lige ikke er lige. Ikke? Altså, det er jo ikke det samme samfund, samme natur, du er i, og derfor så er der altså en forskel. Hvis staten skal være ansvarlig for hver enkelt menneskes liv, og for at man har en ordentlig levestandard, så må staten vel også have adgang til at regulere menneskers aktiviteter, og giver dem ikke en masse magt, som staten kan misbruge? Menneskerettighederne forudsætter, at der er en stat. At der er en stat til at regulere forholdene for de mennesker, der er i samfundet. Og det er altså både i forhold til civile politiske rettigheder, hvordan administrerer staten så den magt, som man giver dem, og hvordan lægger de i øvrigt rammerne om det demokratiske samfund, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og de der ting, og samtidig så også på det økonomiske og sociale, så du rent faktisk kan leve et, lad os sige, nogenlunde anstændigt minimumsliv i forhold til sundhed, uddannelse, arbejde osv. Men hvis jeg så har en fundamental ret til at blive forsørget, så skal der jo være nogen i sidste ende, der forsørger mig, og det må vel blive mine medmennesker. Altså, man kunne forestille sig, at hvis vi alle sammen har ret til en levefod, så, og en ordentlig bolig, så kunne jeg jo bare sige, jamen nu gider jeg ikke gå på arbejde mere i morgen, fordi at staten skal i virkeligheden forsørge mig, og staten skal jo få de penge et sted fra, og det får den jo kun ved at beskatte andre mennesker. Så på den måde er der vel også en krænkelse for eksempel af den private ejendomsret, i og med at man skal ind og beskatte ved at opfylde de her rettigheder. Jeg tror ikke, at beskatning det er en krænkelse af den private ejendomsret, i hvert fald ikke i menneskeretlige termer. For det første vil jeg sige, at økonomisk og social rettighed er altså absolut minimum. Det ligger helt klart, at der er lad os sige, et system, hvor du først og fremmest har en forpligtelse til at prøve at sørge for dig selv. Kan du ikke det, jamen, så må din familie prøve at træde til. Og endelig kan de heller ikke det, jamen, så er det i sidste ende måske staten, hvis du ved at falde fuldstændig igennem. Og det er det, der ligger i de økonomisk og sociale rettigheder. Du kan ikke bare læne dig tilbage og sige, jeg gider ikke at arbejde, og nu har de altså pligt til at forsørge mig. Den er i hvert fald en menneskerettig term, der går den ikke. Jeg kunne godt lige tænke mig at læse et citat op fra den norske menneskerettighedsekspert og akademiker Asbjørn Eide, som har skrevet en lærebog om økonomiske og sociale rettigheder. Han skriver: Mennesker er fattige på grund af de, der ikke er fattige. Den største hindring for realisering af økonomiske og sociale rettigheder er akkumuleringen af rigdom i få hænder og få lande, kombineret med deres kontrol eller dominans over teknologi, patenter og kommunikation. Den neoliberale ideologi drives af en række påstande, som bruges til at retfærdiggøre markedsprincipper over økonomiske og sociale rettigheder. Hvis vi så skal helt ind til benet, er det så ikke bare en grundlæggende ideologisk forskel mellem økonomiske, sociale og borgerlige politiske rettigheder? Om der er en ideologisk forskel? Ja, altså at de ikke baserer i virkeligheden på to forskellige og modsatsrettede ideologiske forestillinger. Nej, det mener jeg ikke. Altså jeg hører, hvad Asbjørn Eide skriver, det er så hans udlægning af det. Altså for mig det er det et spørgsmål om det demokratiske samfunds sammenhængskraft. Hvordan får vi det her samfund til at hænge sammen på en ordentlig måde? Og det gør vi ikke, hvis folk er uuddannede, store grupper er uuddannede. Vi risikerer at bryde sammen som samfund, hvis vi ikke har en grundlæggende adgang til sundhed. Epidemier breder sig. Vi har en alvorlig risici i samfundet, hvis vi ikke sørger for nogle rimelige boligstandarder osv. Som samfund har vi alle sammen interesse i, at både de civile, politiske og økonomiske sociale rettigheder bliver taget alvorligt, og at vi indser den sammenhængskraft. Vi er til Djævelens Advokat, og vi er i dag i Morten Kjærum studiet til at snakke om menneskerettigheder. Du har snakket noget om, at rettighederne vender sig imod altså at sikre samfundets sammenhængskraft. Men begynder man ikke her at komme over i en form for politisering af menneskerettighederne? Altså kommer vi ikke over i en region, hvor det begynder at handle faktisk om rene politiske beslutninger? Det er jo voldsomt svært at adskille, fordi menneskeretten er jo en begrænsning af magten. Altså det er udgangspunktet. Det er, at det er et spørgsmål om, eller det er nogle retningslinjer til, hvordan magt skal udfoldes. Det er et spørgsmål om at skabe en anstændighedens bundlinje i et samfund. Og derfor vil det kan det komme i konflikt med dem, der sidder på magten. Dem, der måske gerne vil lovgive i en bestemt retning, hvor menneskerettighederne, hvor man er blevet enige om internationalt, at det er altså ikke den retning, et moderne demokratisk samfund skal bevæge sig. Så på den måde er det, opererer menneskerettighederne i et politisk rum. Det er helt evident. Det menneskerettighederne ikke gør, det er, at de ikke opererer i et partipolitisk rum. Menneskerettighederne er ikke farvet af en enkelt politisk farve. Jeg har et citat her fra professor ved University of Columbia, Jagdish Bhagwati, som siger, menneskerettigheder er tidens løsen, ganske som socialisme var det for 3 årtier siden, og begrebets moralske resonans giver frit lejde i medierne og offentligheden. Kan der ikke ske det, at man ved at påråbe sig menneskerettigheder kan komme ind i en situation, hvor man begynder at have nogle mere politiske agendaer? Hvor menneskerettighederne, kan man sige, bliver taget som gidsel i diskussionen og ender på den ene fløj? Jamen det kan man da aldrig forhindre ved at sige, at der er nogle partier, der bruger en menneskerettighedsretorik, bruger menneskerettighederne til at fremme deres særlige synspunkter. Og næste dag vil det måske være nogle andre partier, der bruger nogle andre menneskerettigheder til at fremme deres positioner på nogle mærkesager. Når jeg sådan kigger over tid på, lad os sige, det vi har lavet her på instituttet, så favner vi stort set fra Dansk Folkeparti og hele vejen over spektret i de emner, vi har taget op igennem årene. At der egentlig, lad os sige, er noget, der jeg tror rammer ned i alle de forskellige politiske farver. Så du vil ikke tilslutte den kritik, der har været for dem? Lad os bare tage for eksempel Dansk Folkeparti som et eksempel, der har givet lidt kritik med, at instituttets forskning skulle være venstredrejet. Jeg kan sige, en af de største sådan mærkesager, vi havde for nogle år siden, det var en sag, hvor Dansk Folkeparti, eller også var det Fremskridtspartiet, det kan jeg ikke huske lige deromkring, var det eneste parti i Folketinget, der stemte imod en bestemt lov. Og vi opdagede så først bagefter, da loven var blevet gennemført, så altså med alle andre partier, der støttede det, at den var blevet gennemført og lavet en analyse af den og fandt frem til, at det var faktisk i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Sendte det til den relevante minister, hvorefter loven så blev lavet om og justeret ind i forhold til det. Det var en ren sag, som altså, hvor Fremskridtspartiet eller Dansk Folkeparti var det eneste parti, der havde, lad os sige, var på den menneskeretlige linje. Og sådan er der en masse eksempler. Men man kan vel sige generelt, at Dansk Folkeparti ikke har et specielt godt øje til Institut for Menneskerettigheder, primært på grund af udlændingsspørgsmålet og de kontroverser, der har været omkring det. Kan det ikke være farligt for menneskerettighedsbevægelsen at konflikte så meget med dele af det politiske establishment, især i et land som Danmark, hvor man er meget afhængig af den politiske vilje til at finansiere? Jeg kan sige, der hvor der er et problem, altså der hvor problemet opstår, det er, når den offentlige diskussion handler om et emne. Og du kan sige, at det så, og der, lad os sige, menneskerettighederne ligger, så har en eller anden position i forhold til det emne. Og når det så fylder så meget, som hele udlændingedebatten har gjort, så får man jo det indtryk, lad os sige, for eksempel, at instituttet kun arbejder med de spørgsmål. Hvor alle de andre ting om handicappedes forhold, senil, demente, børns rettigheder osv., ikke har nær den samme medieopmærksomhed. Så hvis du udelukkende danner dit billede af en institution som vores, eller en anden menneskerettighedsinstitution, på baggrund af en mediediskussion, og ikke går ned i, hvad er det egentlig, den institution laver af andre ting, ja, så kan du selvfølgelig få et skævvredet billede. Men jeg vil sige, de folk, der så har orket og givet at dykke ned i lad os sige, den bredde af emner, vi har taget op igennem årene, så ser det lidt anderledes ud. Jeg kan sige, at den kritik, vi blev ramt af altså med i forhold til udlændingeområdet, jeg tror, jeg havde, altså ud af cirka måske 50-60 medarbejdere, var der en eller to, der arbejdede med flygtninge-indvandrerområdet op igennem 90'erne. Lad os prøve at tage to, hvis vi tager to konkrete eksempler og prøver at sammenligne dem. For eksempel i udlændingssammenhæng har I påpeget, at begrænsningen af familiesammenføringer har været krænkelse af retten til familieliv. Men her i sagen om Muhammed-tegningerne, som vi jo ikke kan komme udenom, der har instituttet i højere grad været ude og kritisere Jyllandsposten i stedet for at gå ind og forsvare ytringsfriheden. Det ser ud som om, der er en afvejning her. Jamen, du kan sige, at i forhold til familiesammenføring, der har du en rettighed, retten til familieliv. Og så står den over for lad os sige, nogle statslige interesser i at begrænse legitime interesser i at begrænse indvandring. Så det er sådan, lad os sige, en klassisk menneskerettighedskonflikt. Det er, lad os sige, staten over for den enkelte individs interesser. Helt klassisk. Så har du en anden, måske lige så klassisk konflikt i spørgsmålet om Muhammed-tegninger for Jyllandsposten. Det er ytringsfriheden, som så er i konflikt med nogle andre rettigheder, nemlig beskyttelsen mod hadefuld tale, det der på engelsk hedder hate speech, racediskrimination, religionsfrihed osv., hele den gruppe af rettigheder. Så her har du i virkeligheden en konflikt mellem to rettigheder, og hvor du så må gå ind og lave en afbalancering af det. Og det er jo det, vi har gjort i alle de statements, vi har været ude med, lige siden tegningerne kom første gang, og så sent som her forleden dag. Og hvor vi siger, selvfølgelig er Jyllandsposten i deres gode ret til at trykke de her, det har vi aldrig nogensinde sat spørgsmålstegn ved, at de kunne gøre. Men der var måske nogle elementer, de glemte, nemlig at hvis vi skal undgå konflikt i samfundet, hvis vi skal undgå, at der er grupper, der bliver marginaliseret, så bør vi måske igen lære af, hvordan religion, etnicitet, er sprængstof for konflikt. Så, men jeg synes måske, at man er over her i, at vi har en rettighed, som er helt grundlæggende, som er ytringsfrihed. Det, igen, det, igen det, må jeg lige afbryde. Altså, vi skal passe lidt på, når vi nu snakker det med grundlæggende. Ja. Altså, du kan sige, at ytringsfriheden, den er vigtig for demokratiet, men den er ikke ufravigelig. Den kan nemlig fraviges. Arbejder ligesom retten til sundhed. Ja, det er meget stærke grunde til. Altså, så snakker vi en jurysager, Den kan fraviges ved lov. Opfordring til vold og sådan noget af den stil. Ja, klar. Hvorimod man kan sige, at ønsket om et samfund, der har sammenhængskraft, er jo i langt højere grad sådan et mere generelt politisk ønske om et velfungerende samfund. Så vi kan se, at den ene rettighed er mere fundamental. Altså, men nu vil jeg lige sige, at er der en rettighed, der har sig noget af de mest gennemgående rettigheder i samtlige konventioner næsten, det er forbud mod diskrimination. Og det er jo den, vi er op imod. Ikke? Så du kan sige, at ytringsfriheden har du i nogle enkelte konventioner, forbud mod diskrimination, har du i stort set alle konventioner. Grunden til, at man har forbud mod, mod diskrimination, grunden til, at man jo stort set ikke har fået nogen støtte fra andre lande i forhold til at det, at de blev trygt, man har fået støtte i forhold til den vold, der blev udøvet over for Danmark, helt, altså, og det har været en vigtig støtte at få, men det er jo bemærkelsesværdigt, at der er meget, har været meget lidt støtte til trykningen af tegningerne. Og det er jo netop fordi, igen kom tilbage til vores dyrt købte erfaringer op igennem historien. Vi ved, hvor meget vi skal passe på med gennem medierne at skabe had, skabe splittelse i samfundet. Radio Milkolin, den berømte radiostation i Rwanda, den pumpede lyd ud i det rwandesiske samfund, om, som var med til at splitte. I Jugoslavien er det jo dokumenteret tomme, tykke studier i forhold til, hvordan medierne spillede en rolle i forhold til at splitte samfundet, skabe os og dem modsætninger. Vi skal passe utrolig meget på, og det er jo det, lad os sige, vores omverden ser med bekymring på den diskurs, den debat, og nu her på det seneste, de her Mohammed-tegninger. Men vil det så betyde, at hvis man, altså, hvis man skal overholde menneskerettighederne, så er man forpligtet på ikke at sige noget grimt om andre? Overhovedet ikke. Men det vil det, du siger, hvis vi skal passe på, at vi ikke splitter hinanden med. Så må vi jo ikke sige noget, som gør andre sure. Nej, altså, og det er jo derfor, vi har en... jamen, hvorfor er det sure? Altså, det skal vi passe på, at vi ikke gør det for generelt. Men det er jo derfor, vi har en racismeparagraf, ikke? I straffeloven. Det er jo lige præcis... Vi ved, der er nogle specifikke områder, hvor vi virkelig skal passe på. Godt nævne en enkelt sag, jeg selv har været involveret i. Det var den norske højesteret, der afsagde en, havde frikendt nogle nazister i Norge for nogle meget stærke antisemitiske ytringer. Den fik vi forelagt i FN's racismekomité, som jeg er medlem af, og hvor vi kritiserede den norske højesteret for at sige, fordi vi netop så, jamen, hvad var det, de her ytringer blandt andet førte til? Det førte jo blandt andet til, at vi havde, jeg tror, et eller to mord i Norge. Man blev nødt til at læse ytringer, Mohammeds tegninger, ind i en kontekst. Hvis vi ser på de der Mohammed-tegninger totalt isoleret, så siger vi, det er jo ikke noget særligt. Hvorfor skulle det nu provokere sådan? Ja, det provokerer, fordi der har været et bagtæppe af en meget negativ diskurs, en meget, lad os sige, aggressiv diskurs, vi har haft i Danmark igennem en årrække. Og det er den klangbund, som de skal ses på baggrund af. Men det bliver jo en meget svær afværgning, der kommer her. Altså, hvordan skal man sådan implementere det og sige, jamen, du må godt støde ind til en vis grænse, men så begynder det at blive farligt, og man så netop ikke ud i en politisering af affæren? Jamen, det er vanskelige afvejninger, og det er jo altså så i sidste ende op til domstolen at finde ud af, hvor den grænse skal trækkes. Det er ikke nemt, men vi lever i et stadig mere komplekst samfund, og vi må ikke tro, at der er nemme løsninger på det her. Men det, der er så væsentligt, det er, at i enhver kommunikation, når vi sidder her og kommunikerer, sidder vi jo også og tilpasser, lad os sige, vores ytringer, så vi forstår hinanden, så vi kan kommunikere på en meningsfyldt måde. Det er ikke ens betydende med, at vi skal være enige, men vi prøver at kommunikere på en meningsfyldt måde, så vi hver især får noget ud af det. Og det er måske... Det er de filtre, vi alle sammen har på. Og der tror jeg måske, vi skal se, at de filtre, vi har på, er de opdateret i forhold til den måde, vores samfund har forandret sig. Det er jo nemt at have en meget ubegrænset ytringsfrihed i et samfund, hvor vi alle sammen er ens. Og det har jo været, Danmark har jo været et af de mest homogene samfund i Europa sammen med Portugal. Der forstår vi det uudsagte. Vi forstår det, der står mellem linjerne. Vi ved, hvornår vi skal være bange, og hvornår vi ikke skal være bange. Nu lever vi i et samfund, der er blevet mere komplekst, hvor vi ikke forstår hinanden så godt, som vi gjorde tidligere, fordi der simpelthen er nogle mennesker, der kommer med en anden kulturel, religiøs ballast. Og der tror jeg, at det er væsentligt, at vi, lad os sige, træner os til at kommunikere bedre, så vi ikke bare pukker på vores ret til at sige, hvad pokker vi vil, og så i øvrigt er ligeglade med, om det er en meningsfyldt kommunikation, vi har med at gøre. Men det kan man godt gøre, men så høster vi altså også, som vi så. Det er selvfølgelig rigtigt nok, at man for at have en fornuftig samtale, så skal man have nogle flere steder at mødes og en høflig måde at omgås hinanden på. Det er jo sådan en generel fornuftskriterie, man har. For ja. Grunden til, at vi mødes her og snakker fornuftigt sammen. Det er jo ikke fordi, at vi hver sag har en ret til at snakke sammen. Det er bare, at det er nu sådan, vi gør, fordi det er fornuftigt at gøre. Er det ikke at møde diskussioner, ligesom skulle blande menneskerettigheder ind i, hvad der sådan er sund fornuft? Burde man ikke i stedet for holde fast i nogle helt grundlæggende rettigheder, som siger, jamen altså ytringsfriheden er afgørende, men det kan være fornuftigt på mange planer at holde sin mund, selvom man mener noget om folk. Og det er jo selvfølgelig en sådan almindelig borger, sådan synsfornuft. Det er du helt ret i, ikke? Altså, problemet er så, når der er nogen, der ikke gider bruge deres sunde fornuft. Og det er jo derfor, en Radio Holger blev straffet her for nylig. Hvor man siger, at Radio Holger bruger ikke deres sunde fornuft. De kommer med så hadefuld snak, og det vil vi ikke acceptere, fordi vi ved, hvad konsekvenserne kan blive. Og det er jo derfor, at de var oplevet ude og får det til. Lige præcis. Og det er også derfor, vi har en racismeparagraf i vores straffelov. Det er jo netop, lad os sige, hvis folk ikke vil justere ind efter, lad os sige, en eller anden, det du kalder en sund fornuft, men overskrider nogle grænser. Og igen siger, det er jo så altså op til domstolen i sidste ende at finde ud af, hvor er det, de grænser går. Og de er ikke absolute. Er der ikke også en fare i, at man skal til at lægge for mange bånd på sig selv i at vise for meget respekt over for nogen, der måske ikke rigtig fortjener det? Altså skal man vise respekt over for nazister eller børnemishandlere eller meget ekstreme islamister? Burde der ikke være åbent i debatten også for at fyre løs med fuld krudt over for sådan nogen? Jamen selvfølgelig skal vi have en åben debat, og selvfølgelig skal vi kunne lave satire. Selvfølgelig skal vi kunne tale om de problemer, der er. Altså det, jeg selv helt personligt synes, at problemet med Muhammed-tegningerne er, at det netop ikke rammer, lad os sige, det er ikke en adresse, der hedder terrorister, det er muslimer generelt. Ikke? Altså at man igen får slået en hel religion, 1,3 milliarder mennesker, i hardcore med nogle ekstreme holdninger. Og det er jo det, folk bliver stødt over. Det ligger jo også an på, hvordan man tolker det. Altså man kunne også... Ja, men det er jo det er jo den måde, det er blevet tolket på. Og det er jo igen kommet tilbage til den klangbund, der har været. Hvis vi havde haft en meget mere nuanceret diskussion, og det håber jeg bliver et af resultaterne af det her om islam, vi begynder at se alle nuancerne i det, at jo, men de ekstremisterne, det er en lille bitte gruppe, og så er der alle mulige andre grupper, som mange minder om os selv, ikke? Altså med vores religiøse holdning eller mangel på samme, og så videre. Du har hele paletten af forskellige måder at være muslim på. Når vi begynder at fange det, og havde det været debatklimaet i Danmark, så tror jeg heller ikke, at det nogensinde har sket. Men det er det, at man ringer ind i en debat, der ikke har været særlig nuanceret. Der har været nogle forslag fremme om så at lave en generel beskyttelse, faktisk på FN-plan, mod kritik af religioner generelt, simpelthen for at forhindre den her konflikt. Hvordan forholder det sig sådan en bestemmelse? Jamen altså, jeg mener, den beskyttelse, som religioner skal have, ligger i virkeligheden meget godt i de eksisterende konventioner. Jeg har meget svært ved at se, at man skal gå ret meget videre end det. Jeg går ind for religionsfriheden, og jeg går også ind for, lad os sige, det der ligger i racismeparagrafen, at man, der er altså grænser for, hvor meget man kan forhåne andre, men selvfølgelig skal vi have mulighed for at diskutere religion. Selvfølgelig skal vi have mulighed for også at kunne diskutere religiøse praksis. Altså, vi har jo snakket, lad os sige, tørklæder og andre religiøse fænomener. Selvfølgelig skal vi det. Men udefra har der jo været meget voldsomme reaktioner, og meget også, kan man roligt kalde, overreaktioner, det må man sige, som måske peger på, at det internationalt måske var en nødvendig provokation. Der var en eller anden form for tabu, som måske havde brug for at blive brudt. Altså ytringsfriheden er jo blevet knægtet, ikke i Danmark, men i Jordan for eksempel, hvor en redaktør er kommet i fængsel for at trække de her tegninger. Mm. Det håber jeg da også, at vi har lavet en udtalelse, som vi ved er blevet bragt meget i den arabiske verden, og forsiden af Al Jazeera her forleden dag, og hvor der så meget ytringsfrihed i. Ja. Og jeg håber da meget, at det kan være også sætte gang i en diskussion i den arabiske verden om ytringsfrihed. At det kan være, lad os sige, igen et biprodukt af det her. I hele taget kan der komme mange spændende diskussioner ud af det, så der bliver aldrig noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og der mener jeg, at en institution som min egen skal da forhåbentlig også jer, at vi er mange, der skal prøve at se, gribe fat i, hvad er det for nogle temaer, der nu bliver spændende at diskutere. Der er en lokal tema, hvordan kan vi gøre det meget bedre i en dansk sammenhæng, der er en international sammenhæng, eller en international dimension, hvordan kan vi bruge den her debat til at sætte ytringsfrihed på dagsordenen i den del af verden, hvor ytringsfriheden absolut ikke har det særlig godt. Man må også konkludere, at selvom vi lægger ikke så meget mærke til det i dag, fordi vi har haft en udvikling i Danmark, vi har haft, men den udvikling, der er sket i ytringsfriheden og i menneskerettigheder generelt i Danmark og i den vestlige verden, er jo sket i en konflikt med det religiøse verdensbillede, med præsterne og med kirkens magt, som jo er blevet brudt igennem, også igennem satire og latterliggørelse. Okay. Og de har jo selvfølgelig været utrolig utilfredse med at blive krænket. Jeg er helt enig, jeg er fuldstændig enig. Jeg mener ikke, at det ville være et skråplan at lade sig udvide den beskyttelse, der allerede ligger der. Den beskyttelse, der er, den er godt afbalanceret. Man skal altid passe på med, i sådan nogle meget ophedede situationer, at skynde sig ind og lave lovgivning. Det gælder både, lad os sige, lokalt, nationalt, men i høj grad også internationalt, fordi man vil altid være præget i sådan i øjeblikkets ophidselse til at lave noget, som man hurtigt kan komme til at fortryde, som går meget videre end godt er. Det var alt fra Djævelens Advokat i denne omgang, hvor vi havde Morten Kærum i studiet til en debat om menneskerettigheder. Men Djævelens Advokat vender snart tilbage med mere modspil til Monopolet. I mellemtiden kan du på vores hjemmeside følge op på dagens debat om menneskerettigheder. Tak fordi du lyttede med.